डॉक्टर के करीब चले जाएं या डॉक्टर किसी की तरफ तवज्जो करे तो कितनी दिल को तसल्ली मिलती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तेरा मालिक मेरा मालिक, रात के आखिरी हिस्से में आसमाने दुनिया पे नुजूल फरमाते हैं जैसे उसकी शान को लायक, उस वक्त उठ के दुआ करें। हदीस में आता है जो शख्स ये रात को उठ के ये पढ़ता है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो इसके बाद दुआ करोगे अल्लाह उसे पूरा फरमा देंगे, अल्लाह उसे अता कर देंगे। बारिश का वक्त है, दुआ कीजिए, दुआ रात नहीं होती। अदुआ बैन अल अज़ान वल इक़ामत ला तुरद, अजान हुई है और जमात, ये दरमियान में जो 10 से 15 मिनट का फ़र्क है, इन औकात को इस्तेमाल कीजिए, दुआ कीजिए, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करेंगे। इस्तराब की हालत में दुआ कीजिए, परेशानी की हालत में अल्लाह रद्द नहीं करेंगे। यही तो वजह है, कुछ लोग पूछते हैं कि काफिर उनके साथ क्या होगा। काफिर भी अगर मजलूम हो तो अल्लाह उनकी दुआ भी सुनते हैं, काफिर अगर इस्तराब की कैफियत में हो तो अल्लाह उसे भी जो है अपनी रहमत से नवाजते हैं। इसलिए कुछ लोग इस कदर मुसीबत में चले जाते हैं कि जब अल्लाह हज़ुल जलाल की तरफ रुजू होता है तो अल्लाह हज़ुल जलाल उनके रुजू को कबूल करते हैं। और आपने देखा होगा बकरियां रात को सोती हैं और फजर से पहले पहले उठ जाती हैं, और ये नज़ूले बरकत का वक्त होता है। इसी बिना पर बकरी की नस्ल में देखे कितनी बरकत है। और आपने देखा कि कुत्ते रात को रात भर भौंकते रहते हैं, जो ही फजर के करीब होता है तो सो जाते हैं, इसलिए बरकत से महरूम रहते हैं। आज हमें अपनी ज़िंदगी के मामूलात को भी बेहतर करना चाहिए। हमारी रातें फजूलियात में जो गुजरती हैं, इन रातों को कीमती बनाइए। जागना है तहज्जुद पढ़िए, कुरान पढ़िए, दुआ कीजिए, और सुबह के वक़्त लोग सो जाते हैं।